Vabbè, ne rapiste schifo, sono un po' qua. Ah, beh, io sono le switch. Tanto masce. No? Ora condos. Andiamo, cura. Mi sono attratto un modo. Questo però sta il bodo con un lattice. Ma tafno, ma rojto, ma... E mi ha chiesto fuori d'arguni. Aiuto, che sta fa. Mira, ho capito che cosa sta a me. E tipo, che più o meno. Mi ha chiesto. Aspetta, ma però diciamo cosa. Non lo so per cosa. No, perché mi ha... Ah, signor Coruca, da me c'è in Coruca, mi deve stare. No, il Coruca, le ha, signor Sosa, ho sbagliato di te. Le, snakash. Me è stato di... E tanto mi ha creduto di snola. Me è stato di... Voglio adattarmi una gondol con me. E mentre 9 ore qua, visto jöttem fél 12-kor, vagy 3-12-kor. Nem emlékszel, mikor jöttem vissza? 3-12-kor jöttem. Menj már a telefonocskálma. Tegés. Esetem, hogy negyedik hónap 22-én ott hagyt 15 ezer dinárt a ródába. Az, ami ott volt, az a 15 ezer dinár, az a tatáiknak az a hagyjuk volt. Érted? De negyedik hónap 29-én hagytál ott te annyit. Nem, itt a negyedik hónap. Te. Ennyit hagytam ott? Negyedik hónap, az április volt. Én nem emlékszek. 1050 pontod van, vagy amikor így vettek, vagy... 1050 pontod van. Így van. Akkor az alig végrehattak valamit. Mennyi vagy tapott? 15 ezer dinárt. Akkor már kivetik a pontokat is. Nem tudom, miért ki tud enni, hogy már nézünk majd teszitek. Lászal van az a... Ha kiveszik, akkor váltok kártyát. Akkor váltok kártyát, igen. Van nekünk már, van neked egy saját kártyát, és akkor lesz berakva. Ez meg marad a kuponokra, semmi másra. Ezen fogok kuponozni, a másikon még vásáron adok egy másik kártyát, és akkor úgy. Két kártya lesz, és akkor úgy. Ez meg marad nekük. Budortata. Jó, akkor kis kutyába keveredve. Ha megint, azt mi sem találtak. Majd észreveszik, hogyha agyhárt kiladást kapnak. Mi nem válaszolsz egyet. Mert itt tart a Dunaz. Most megfésültetek, beadom a postára a jelentkezésre, de nincs lenne topolya, de rakom magam a szaladkára. Nincs rajta a topolya! Postára? Aha. Kiderül az, hogy én vagyok olyan értékes, hogy topolyáról kirúgjanak valakit, helyett én menjek. Nagyon... Mert van választani, vagy három vagy négy városból beválasztani. Vannak. Topolya nincs vele írva. Egész Topolya község nincsen. Nem romb én a Topolyát. Vérom van. Ami érdekel, nem ez vele sem, semmi rossz volt a hozzáállás is. Más privát dolgaim is vannak. Hallod, Attila? Mi van? Lemész a kertbe? Megkérdezem. Vannak ott a második sorban, amikor van a nyaktas, van ott, amivel kezdi fűhozni a virágját a hagyma. Igen. Abban hozzá egy hagyma mélyegödöttől. Vigyázz a tojásokat, és kérem adom, hogy rakom, mert még van a sok tiszta, meg ide. Megsütni a vessük tojás. Jó, annyira akarod, akkor meg lesz sütni. Na, hát azt akarom, na. Jó. Feledj le. Vagy aztán... Na. Thank you. Csak is ide rába. A még? Nincs. Nincs meg. Mindjárt visszajövök akkor. Mindjárt visszajövök akkor. Jó van. Eladtad a... Mit szedtem? De, ahogy a figyelmét vettem, a tényleg, amit kitattam, elbúlattam el házasokra. Jó van. Olyan figyelmét vettem, olyan figyelmét, hogy kimegy nekem hozni valahonnan. Hogy szépeket voltál. Nincs. Nem, kis macskám. Kell a maszkom. Csak bement. fáj a sor. Legyél ott. Talált még az apát, faszáltál, egy óra hosszájában, fél órájában, oda-vissza. Nem tudom. Mit nem talált? A telefon, ott hagytam. Nem hallottam. Miért mondta, hogy ott van? Hogy itt a magyarul. Nem hiszem, hogy ott hagytam. Ha megetted a másik majd a hét. Többet nem kell venni. Majd az, akit azt nem kell kifizetni.